Trójka. Program trzeci. Angela Gaber plus trio na początek Nocnej Polski dość sennie. Witamy. Grażyna Oczkowska, Tomasz Żonda i przed nami dwie godziny z polską muzyką.

Zamykam oczy, chcę widzieć więcej, znowu nie będę spał. Porzucam wszystkie chwile zwątpienia, w których mam obcą twarz. Każdy twój ruch pokryty jest kurzem, wiem co na myśli masz. Światło powoduje we mnie wściekłość oraz czas. Krwi brakuje miejsca w żyłach, modlę się, by naszedł czas. Trzej panowie, Andrzej Mrozek na początek ze swojego mini albumiku, właściwie singla tak naprawdę, Między smak. Bardzo elegancka płyta, elegancka książka właściwie dołączona do całego wydawnictwa. Zresztą Andrzej Mrozek był gościem audycji Trójka Żąda Debiutów jakiś czas temu. A zaraz po nim Bartek Grzanek i Sfiernalis. Zaplątane w sieć zaleceń i uwag, z punktu A do punktu B, wyścigu po cuda. Zero-jedynkowy czas odlicza dzień sądu, pociąg zabłąkanych dusz po pracy do domu. Nie chcę tak, nie chcę być na niby. Thank you.

I kolejni trzej panowie tego ostatniego dobrze znamy, to Maciej Balcar ze swojej nowej płyty Struś, a chwilę wcześniej Marcin Łazarski i Marcin Spener. Marcin Spener z płyty Na Czas. Ten album miał być sukcesem, ale coś chyba nie zagrało do końca. Ale mam nadzieję, że jeszcze zaistnieje, bo praca przy nim to była naprawdę duża grupa ludzi naprawdę zdolnych. Wait for a sec. Could you wait for a second time? I put to sleep myself. I put to sleep my selfish heart. patrzy. Każdy udaje. Każdy udaje i nie patrzy. Każdy udaje, każdy. Sami dobrzy znajomi z Nocnej Polski był Basz, potem Adrenalin, czyli Igor Schulz. Igor ostatnio zajął się muzyką klasyczną, ale miejmy nadzieję, że do elektroniki jeszcze kiedyś powróci. No i na koniec Brodacze. Przed tygodniem ich nie było, ale od miesięcy są regularnie, prawie co noc, w wtorki wraz z nami. We'll be right back. Jutro nawet mnie nie ma. tysiąc dni już walczę z twoim złem. Twoje strachy trawią stopy me. Nie wiem jak i czy obronię nas. Tysiąc kilometrów w twoją stronę mam. Jestem sam. Nie wiem, czy dobiegnę do twych bram. Niech słońca blask opali. Bolesław Sielska i Evo Revo. Evo Revo, czyli Maciek Kurowicki z kolegami. Maćka dawno nie było na rynku. Z hurtem podobno jeszcze koncertuje, jak mówił nie tak dawno w Nocnej Polsce. No ale ten powrót z Evo Revo naprawdę klasa. Tyś mnie kochała, ale nie tak, jak kochać trzeba. I szliśmy razem, ale nie w takt. Przebacz, przebacz. Ja jeszcze długo, rok albo dwa, potem zapomnę. Teraz, gdy boli, teraz, gdy trwa, dzwonię, podzwonę. A to by miła, na co ten dzwon, brzmiący z oddali. Miłość niewielka, błahy jej zgon i idziesz dalej.